naliko ing wayah sore ono wong wadon katon mlaku dhewe ireng manis kulitane gedhe dhuwur deteke kabare rondo kembang lagi seminggu kawin terus perkatan ora nyono ora ngira sing lanang wis bebojoan ngakune isih lekan durung tau bebrayan banget atine bojo tuwa klabaan nglabrak merga konangan mulane ngati-ati yen aku lek bojo kudu sing setiti ojo gampang nampa janji mundak ketuwung ing mburi rondo kembang lagi seminggu kawin terus pegatan ora nyono ora ngira sing lanang wis bebojoan ngakune isih lekan lan ijenan durung tau bebrayan ra ngertine bojo tuwa klabaan nglabrak merga konangan mulane ngati-ati yen golek bojo padha sing setiti ojo gampang nampa janji mundak ketuwung ing mburi